Συνεχίζουμε με το Van Morrison. You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me, sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. She's as sweet as Tupelo honey. She's an angel of the first degree. She's as sweet. She's as sweet as Tupelo honey. Just like honey, baby, from the bee. You can't stop us on the road to freedom. You can't keep us, 'cause our eyes can see. Men within sight, men in granite, knights in armor bent on chivalry. Of the first degree. She's an angel. She's as sweet as Tupelo honey. Just like honey, baby, from the bee. Deep blue sea, because she's as sweet. Ακούσαμε βέβαια το Tupelo Honey, το ομώνυμο τραγούδι από το άλμπουμ του 71. Δεν χρειάζεται κανείς να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει. Το ακούσαμε. Ο Van Morrison αυτά τα καταπληκτικά κομμάτια που έχει συνθέσει. Όπως το Tupelo Honey, που είναι ένα είδος μέλι, αλλά είναι επίσης το Tupelo είναι και η πόλη που γεννήθηκε ο Elvis Presley. Όλα έχουν κάποια σημειολογία. Από το έκτο άλμπουμ που παίξαμε πριν ένα τραγούδι, ακούμε το ομώνυμο, το St. Dominic's Preview. Shambu cleaning all the windows, singing songs about it at PSO. And I hear blue strains of no regretting across the street from Cathedral Notre Dame. Meanwhile, back in San Francisco, I'm trying hard to make this whole thing glam. Yet the city pond is jagged. Story block with you, my friend. And it's a long way, Buffalo. It's a long way to Belfast City, too. And I'm hoping that Joyce won't blow the hoist, 'cause this time they bit off more than they can chew. As we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on, yeah. St. Dominic's Preview, St. Dominic's Preview, St. Dominic's Preview. All the orange boxes are scattered. I guess the Safeway supermarket in the rain. And everybody feels so determined not to feel anyone else's pain. No one making no commitments to anybody but themselves. Talking behind closed doorways, trying to get outside empty shells. And for every cross-cutting country corner, country corner, for every Hank Williams railroad on brain and every eye. As we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on. Saint Dominic, breathe you. I look at the man. All the restaurant tables are completely covered. Yeah, the record company has paid out for the wine. You got everything in the world you ever wanted. And right about now, you face your worst man. Do you know? That's the way it all should happen. When you're in the state you're in, have you got your pen and notebook ready? Think it's about time, time for us to begin. And meanwhile, we're over on a 52nd Street apartment, socializing with the wine on you. I just to be here and get wet with the jet set. But there was a climb too high to see my point of view. As we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on, as we gaze out on. Saint Dominic's preview. Look at the man. Look at the band. Saint Dominic's preview. Set the freedom marching. Saint Dominic's out in the street. Freedom marching. Saint Dominic's out in the street. Look at the band. Saint Dominic's. Turn around. Saint Dominic's. Come back. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. ΓΕΣΕ, οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο των πολιτικών, βάζουμε φρένο στην ανεργία, στη λιτότητα, στη φτώχεια. Απαιτούμε αποκατάσταση των αδικιών των μνημονίων. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, συλλαλητήριο ΔΕΘ, άγαλμα Βενιζέλου, ώρα 6 το απόγευμα, Θεσσαλονίκη. ΓΕΣΕ. Πιάσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Με την αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα από 13 σε 23%, το καλάθι σας δεν μπορεί να είναι όσο γεμάτο το θέλετε, γιατί αυξήθηκε το κόστος του. Όχι όμως και στο καλάθι Lidl. Γιατί στα Lidl καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα που ανέβηκε. Και δεν μένουμε εκεί. Κάνουμε κάθε μέρα νέες, μεγάλες προσφορές σε βασικά είδη διατροφής. Για να μπορούμε να κρατάμε σταθερά φθηνό και γεμάτο το καλάθι σας, αλλά και σταθερή την εμπιστοσύνη σας. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λίγο πριν ακούσαμε στην πρώτη ώρα ένα τραγούδι του Jackie Wilson που αναφέρεται στον... Όχι, του Van Morrison, που αναφέρεται στον Jackie Wilson, τον μεγάλο τραγουδιστή της Soul. Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι του Van Morrison που αναφέρεται στο Fats Domino. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι όλοι αυτοί οι φίλοι του ροκ που δεν είναι πληροφορημένοι δεν γνωρίζουν ότι όλη η μουσική αυτή που αγάπησαν βασίζεται στους μαύρους της δεκαετίας του 50, του 40 και τα υπόλοιπα. Από εκεί την πήραν τη μουσική και όλοι οι σπουδαίοι όπως ο Βαν Μόρισον κατά καιρούς κάνουν αναφορές όπου δείχνουν ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που τους κλέψαμε τη μουσική. Ντόμινο, μία από τις μεγάλες επιτυχίες και σε δίσκους 45 στροφών για τον Βαν Μόρισον. In case I go on the ground, get some heavy rest. Never have to worry about what is worst or what is best. Do it. Από τον Βαν Μόρισον, τραγούδι αφιερωμένο στον ήχο της Νέας Ορλεάνης και τον άρχοντα αυτής της πόλης, τον μεγάλο Φατς Ντόμινο. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε ξεκινήσει αυτή τη χρονιά με τα τέσσερα ονόματα που ζουν ακόμα από οι τρεις σωματοφύλακες που είχαμε πει, που ζουν ακόμα και που είναι υπεύθυνοι για όλη αυτή τη μουσική και που πήγαν στην δεκαετία του 50-55. Ένας από τους τέσσερις είναι ο Βαν Μόρι, ο Φατς Ντόμινο. Λοιπόν, αλλάζουμε το ύφος για να πάμε στο άλμπουμ που είχε βγάλει το 2003 ο Βαν Μόρισον, What's Wrong With This Picture. Τότε το είχε βγάλει στην εταιρεία Blue Note και σε αυτό το άλμπουμ είναι εξαιρετική η διασκευή που είχε κάνει σε ένα πάρα πολύ παλιό folk τραγούδι που το είχε δισκογραφήσει για πρώτη φορά ίσως το 28 ο Louis Armstrong. Αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Mm-hmm. went down to St. James Infirmary for to see, for to see my baby there. Nancy was laid out on a long white table. She was so cold and so cool and so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she might be, yeah, you can set this hope, set this whole wide world over. But she ain't never gonna find a little loving man like me. Well, I die, I want to dress me in straight leg shoes. I want a box that coat, candles, lips, and hair. So everybody's gonna know that I died standing pat. Θα ακούσουμε τώρα πάλι, μια και το παίξαμε στην δική του ερμηνεία στο πρώτο μέρος, το Moon Dance. Ο Georgie Fame έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Όχι, ο Van Morrison δεν ήταν με τον Georgie Fame. Ο Van Morrison έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες που ευτυχώς τις έχει δισκογραφήσει, όπως αυτή εδώ που είχε πει με τον Georgie Fame το γνωστό του Moon Dance. Van Morrison, Georgie Fame. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above your eyes. Fantabulous night to make a romance beneath the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling till the sound of the breezes that blow. And I'm trying to plead to the calling of your heart-stricken place off the low. Oh, the night's magic scene. seem to whisper and hush. Oh, the summer light seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arm you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. I remember my dream will come true there. There and then I'm gonna make you my own. Every time I touch you, you just tremble inside my door. Baby, that can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Δεν ξέρω αν οι νεότεροι ξέρουν τι σημαίνει Georgie Fame, από τους μεγαλύτερους μουσικούς αυτής της γενιάς, φίλος με τον Van Morrison αλλά και με τον Alan Price, τον Animals. Έχει συνεργαστεί και με τους δύο πάρα πολλές φορές, ο Georgie Fame. Αυτός είχε κάνει και επιτυχίες παλιότερα, ας πούμε δικό του είναι το The Ballad of Bonnie and Clyde το 1967 και άλλα πολλά στην εποχή του 60 κυρίως. Από ένα ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ, A Night in San Francisco, που βγήκε το 94 στη συναυλή αυτή του Van Morrison, ήταν φιλοξενούμενο Jimmy Witherspoon, ο Junior Wells και ο John Lee Hooker, που τον ακούμε μαζί του στο Gloria, και ο Georgie Fame είναι σε όλα σχεδόν τα κομμάτια και κάνει φωνητικά. Come right here by midnight, make me feel so good. Every night about midnight, come to my home. make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. Come in my room, make me feel so good. You know what a woman do? Well, well, she make me feel alright. She's a not your bone woman, not your bone soul sender. Not your bone woman, not your bone soul sender. Come here by midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. Well, she comes around. Whoa. 5 feet 4. Midnight. From her head to the ground. Well, well. Comes around here. Oh, no, by midnight. Man, she make me feel so good. Yeah. Make me feel all right. Make me feel all right. Woman's a winner. And her name is G. G. Άνοιξε το βήμα σου. τόσα καλοκαίρια. Ο Μίμης Πλέσας και ο Δάκης συναντιούνται ξανά και μας ταξιδεύουν με αγαπημένα και αξέχαστα τραγούδια. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ζωντανεύουν στιγμές από τα καλύτερα μας χρόνια. Μίμης Πλέσας, Δάκης. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εγώ επί χρόνια στο Πασόκ έλεγα μη λέτε το βλακώδες από το σύστημα, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Έτσι. Και πράγματι ήρθαν εποχές που ο λαός ξέχασε τι σημαίνει δεξιά και ψήφισε δεξιά. Και δεν μας ψήφισε εμάς. Και τελικά διαλύθη το Πασόκ και διαλύεται μας ούτως ή δεν νομίζω θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και η δεξιά υπάρχει πάντα. Το Πασόκ δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Έτσι νομίζω, ναι. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Προχωράμε προς την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής αφιέρωμα στον Βαν Μόρισον που έγινε 70 ετών σήμερα. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που επίσης οι οπαδοί ίσως του Βαν Μόρισον δεν εκτιμούν τον τραγουδιστή με τον οποίο θα ακούσετε μαζί να κάνουν το ντουέτο «Cry for Home». Ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ του Βαν Μόρισον του 83 που το είπε με τον Τόμ Τζόνς το 99. Δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ φίλος με τον Τόμ Τζόνς και εκτιμά τον τραγουδιστή, γιατί πράγματι είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής ο Τόμ Τζόνς, αλλά όλοι περιμένουν τη συναυλία που θα δώσει ο Βαν Μόρισον και ο Τόμ Τζόνς με προπολιμένα εισιτήρια σε 2 μήνες στη Βρετανία, στο Λονδίνο, στο O2, όπως και σε άλλες πόλεις στην Ευρώπη. Και σκέφτομαι πόσο δύσκολα πια είναι τα πράγματα τους τελευταίους μήνες με τα Capital Control για τους προμότρες, οι οποίοι με μεγάλη δυσκολία θα φέρουν πια ακόμα και τα μέτρια ονόματα που έρχονται, αφού δεν θα έχουν συνάλλαγμα να τους πληρώσουν. Και αφού παίρνει τόσο καιρό να βγάλει κανείς το συνάλλαγμα για να πληρώσουν όλες αυτές οι μικρές βιοτεχνίες, οι περισσότερες πια χάνουν τις πρώτες ύλες με αυτό που έχει συμβεί, ποιος θα ενδιαφέρεται να φέρει συγκροτήματα. Θα έρχονται συγκροτήματα και ονόματα τόσο, ας πούμε, μέτρια ή ανυπόφορα τις περισσότερες φορές, ή που τα έχουμε δει χιλιάδες φορές, ή που πληρώνονται πάρα πολύ χαμηλά, όπως ας πούμε διάβαζα ότι ξεκινάει θριαμβευτικά η χειμερινή περίοδος με τους Viet Gogh. Τι είναι αυτή τώρα? Είναι ένα, εντάξει, ένα γκρουπάκι που πρέπει να παίξει ένα κλαμπάκι. Όμως είμαστε πολύ πίσω από παντού, παρόλο που είδαμε κάποιες συναυλίες, γιατί ας πούμε ο Βαν Μόρισον θα κάνει περιοδεία στην Ευρώπη, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Θα παίξει σε ένα θέατρο στη Βρετανία, θα παίξει άλλο θέατρο στη Σουηδία. Δεν πάει εκεί να γεμίσει στάδια. Θα μπορούσε κάποιος να τον φέρει να παίξει στο Παλάς ή στο Μέγαρο, αλλά υπάρχουν άραγε οπαδοί για να πάρουν τα εισιτήρια ενός τέτοιου καλλιτέχνη. I'll be waiting, waiting on that show. Gonna hear the cry for home. And you won't have to worry anymore when you hear the cry for home. When you hear the call, you won't have to thank it all when you hear the cry for home. I'll be standing, I'll be standing when you reach, when you hear the call. I've been waiting in the bridge for you. Every time you hear it, when you hear the call, baby, you won't home. Baby, when you hear, the call, you won't have to thank it all. When you hear the cry for home, baby, one more time. Listen, can you hear the cry for home? Listen, can you hear the cry for home? Listen, now when you hear the cry for home, listen, now when you hear the cry for home, women, now when you hear the cry for home. When you hear the cry for home. Ακούσαμε το Cry for Home με τον Van Morrison και τον Tom Jones μαζί στο O2 σε δύο μήνες στο Λονδίνο. Θα ολοκληρώσουμε με ένα μοναδικό ντουέτο που έκανε με το Ray Charles. Το ντουέτο αυτό ηχογραφήθηκε λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Ray Charles το 2004. Έτσι λοιπόν ένα μεγάλο του ίδαλμα τραγουδάει μαζί το Crazy Love. Από σήμερα οι εκπομπές αυτές θα αναμεταδίδονται και το βράδυ στις 2 με κάποια επιπλέον τραγούδια. Σήμερα βέβαια θα είναι του Van Morrison. Καλό βράδυ, συνεχίζουμε αύριο με τα άλμπουμ βινιλίου, εκτός αν είναι κάποιο άλλο ζήτημα επικαιρότητας, τα διπλά άλμπουμ βινιλίου. Crazy Love, Van Morrison, 70 ετών σήμερα, και Ray Charles. I can hear a heartbeat for 1,000 miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And running to her like a river song. She give me love. Sense of humor. All right. When I'm feeling low down, I know what you mean. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Well, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache in the night like a thief. Give me love, give me. Turning. All right. From so far away. Well, well. Gentle sound, sweet love, and the pride of my day. Sing on, son. It'll make me feel righteous. Make me feel whole. I know what you mean. Make me feel mellow down to my soul. Gamble. Say one more time.